يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمان خواي پروردگار لقرآن پیروزه کی داده فرمه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. پروردگار او خوايا كأي ويدروس كردوا لضعف للاوازي لبهزي وبيد صلاتي مرحلة من دالتي لو كاتوكا لس چی دایک دای و دیت دره و کورپی چی بچوچید ورده ورده تا گوره دبی تو دبی تا گنج او قناغت قناغی ضعف و لاوازی و بهزی و بیده صلاتیه. ثم جعل من بعد ضعف قوه، دوای او قناغی لاوازی و بیده صلاتیه پروردگار قوتت پیده دا، هیز و توانای گنجیتیت پیده بخشه. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، تنصالي چيش لا نعمتي هيزو توانا وقنجيتي بسرد بيت او جادواي او ديسان لاوازيو بيد صلاتي روت تدكاتو بود دقريتو كتمني بيريتيا وشيبا. او اي اخواي پروردگار بوسيقونا غدادت با اي مسلمان او قناغي كدموه باسي بكم امرو كدموه بزان حق اخواتي دا چيه لسرمان چون سود لو قناغ ور بگرين بريتيه لقناغي قوتو تواناو دا صلاتو هزو نشاطو چالاچي و حماستي گنجيتي قوة خواي پروردگار قوتي شي بگنج بخشيوا گنج تحملي سرماو گرمادكات گنج تحملي نارحتيو رویشتن و هاتنی زور دکات، بلام نمندال تحملی دکان پیرو بتواناش دتواند. دی ای گنجی مسلمان، خوای پروردگار لقوناغ کانی جیانت دا، قوناغی گنجیتی قوناغی توانایا، چی تیتا دکیت؟ بو او توانایی پی بخشیویت امتحانت دکا، لی پرسینوی لسرا، او هزو قوت و نشاط و چالاچی گنجیتی دل چی دا صرف کرد؟ بوی روز قیامت پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم دا فرمه: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن اربع. دو پی هیچ کسیک لشوینی خوی ناجولتاوکو پرسیاری چوارشتی لینا کرد. یکم شد برسياري تمنكت بقشتي دوامشت وعن شبابه فيما أبلاه برسياري قنجيتيد بتايبتي ليا ذكري تمني قنجيتيد لچي دا صرف كرت أو جا برسياري مالكتو أو جا برسياري جيانكت كواتا قناغي قنجيتي قناغي چي تايبتا نعمتي چي قوري خواي پروردگار بسرتوا روجي قيامت خواي قورا لي برسينا ود لي دكال سر أو مرحلة وقناغي قنجيتيت لچي دا صرفت كرت او قناغا تمني قنجيتي سلاحي چي دو سرا سلاحي كا بو چاچيش بكارده و بو خرابيش بكارده اگر قنجيتي باش بيت و اگر قنجكان من باش بن داهاتو مستقبلي كومالغا كمان خوش دبيتو سرکوتو سرفراز دبيت اگر استاي قنجكان من خراب و هل ديري بيت داهاتو مستقبلي او شعب او كومالغا يمن برو هل ديري و خراب درو اخواب من پارزي هشام كوري عروه دفرمي باوكم بي دفرموم اي بني اي رولكم نحن كنا صغار قوم فأصبحنا كبارهم ايما رولكم بچوچي قوم كمان بوين امرو بوين قوري قوم كمان وأنتم اليوم صغار قوم وغدا تصبحون كبارهم فأي خير في كبير لا علم له اي رولا ايوا امرو بچوكن جنجلاون بلام سبي كومالغا ولات بدست ايوا دبي لا ايوا دبي سروشي ولات لا ايوا دبي مسؤول ود صلات دار لا ايوا دبي مدير لا ايوا دبي ولي امرو باوكو سرخيزان كواتا داهاتوي كومالغا بدست ايوا اي جنجان او جا فرموي بلام چه خيرك لداهاتوي ايوا دايا كعلمي لقلنا بيت كأو قوريتيا أو تمانا لسر أساسي قرآن وحديثة كي بيغنبري إخوانا بي عليه الصلاة والسلام كسي كآقاي لديني إخوانا بيت با قوريش بيت نازاني چون من دالكاني خوي بخيوكا نازاني چون خيزانا كي خوي أدب دا نازاني چون لقلكو ملقاها وسوكا أدبكا كواتا قنجان أمرو إيو بچوشي أو قوما بلام سبي إيو دبن بقوري أو قوما اولا تدكي وتجير دستي ايوا جاك قنجان من لسر اساسي قران وحديث لسر اساسي بيرو باوري تشي راستقين وباك لسر اساسي اخلاق وروشتي جوان پروردبن او داهاتو دوا روجي كوملغا كمان بختوري ان شاء الله بلام كسيري واقعي قنجان من كين كسيري ناو مالكانو قنجكان من كين لدروا والله اشتيك دبيستين والله جوره هاشتيك دبينين اگر توزك غيرت و ايمان و شعور و مسؤوليت لدلكان دابه خريك سري رشت بي لخفتي اوه مشتانيك دبين دريت قنجي امرو ايما بچي ومشغولة باو مشغولني فيري علم زانستي بيت باو مشغولني خريكي كسابتي چي بسود بي بو خوي و بو كوملغاكي خريكي اواني فيري تكنولوجيايك و پيشكوتنك بيت خريجي اواني اصلاح لبيني خلقكات نخير خريجي اوايا كالسر انترنت دابنشت بديار ستلايتك وشوكي بريت اسر لقل رفيقي خراب خريجي مشروب خوار نوبه بدوانا موسو كتي خلق دار رابكا خريجي قمار كردن بيت خريجي فلانشت بيت خريجي حشيش خواردن بيت قنجي ايما لدوري او جورشتانا كميكروبنو زونقاون لدوري أود سورته إلا من رحم الله نالم هرهموي بلام زوري نيجنجا كان من أو إشيانا بنا بخواي فرودقار أي شيء دواروجك شاور ريب كين لو جنجيك أو صفته أو روجته أو أخلاقه إيماني بيت خواب من بارزه بويا في غمبري خوا عليه الصلاة والسلام جنجيتي زوري بجنج دعوة بتمني جنجيتي بويا في ما ندفر من الصلاة والسلام إخوائي السربي بادروا بالأعمال خمسا بكردوي تشاك كردوي تشاك كان بيج اوي بينش دروت انت يبكا يتشغلو يا كم شت يانتيا شبابك قبل هرمك جنجيتيت اغتنم خمسا قبل خمس سود لا بينش دوار بغرا بيج اوي بينش بسر الدابي سود لا جنجيتيت بكا اغتنامي بكو خیر و برکی و دست بینه لگنجیتی دا پیش اوی پیریتی توش بید شبابک قبل هرمک او گنجیتی پیغمبری خواه علیه صلی الله علیه وسلم اغتنم غنیمت اوی انسان پلی لینکا بدستی نهینی لدستی دا چید کشتی چیج لدست چو فرصت اگنایه توا ای گنجی مسلمان او تمنی تو غنیمتا غنیمتی که دهاتی چی زور مهمه نکی لدست خوتی بدهی اگر گنجیتی درویشت اگر برو پیری و لوازی چوی او جال چوشی خود دادهی او جاداد ناده او کل چیلی نبینید اوی که بگنجیتی ده توانی بیکی بپیری نتوانی بیکیت کواتا او تمنی گنجیتی اگر بیتو انسان عقلی هبیت هوشی هبیتو تیبگا بیر لمستقبل و دهاتوی ولاتکیو کوملگاکیو آخیرتی خوشی بکاتوا پیوسته او تمنی گنجیتی لچاک ده صرف کات هر گنج د توانن ولات آودان کن و هر گنجی شد توانی ولات کاول کا خوای گور باسی اصحاب الكهف من بود کا ده فرمه انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى کومل گنج یک بون ایمان یان بخوای پروردگار هینا خوای گورش ایمانی بو زیاد کردن دینی توحید یان بلاو کردوا لا مقابلش ده باسی کومل گنج یک من بود کا باسی کومل پیاوی چی بتوانا من بود کا بلام چون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون لا شاري صالح بيغمبرد عليه الصلاة والسلام نو بياوي جنجي بتوانا هبون كا يفسدون في الأرض إيشيان فساد كاري وخراب كاري بولا زويدا لنا وشاردا ولا يصلحون أويا ندزاني تشاكا كاريب كان تابيريان لو كرد وكبتن لنبيتنه وأهله چن بشو بسر مالی صالح پیغمبر دا ابدن اویشو مالو من دالو خزانه کان شي خزانه کشي بکوجن لناوی برن کسی جنازانت گنجا دتوانه پیاویش بکوجت سيري او گنجک ک ایمان او اخلاق هي خوات چون باسی دکات و سيري او کومل نو گنجش بک ک خریچی فساد ک فساد کاری او خراب کارین لزوی دا خریچی پیاو کشتنی بنا حقو خریچی خراب کارین لنا ولاد دا کواتا گنج هر دوش تکی پی دکریت لو تمنى دا چاكش دا تواني بكيت و خراپش دا تواني بكيت كواتا ارکمان چي بيت كواتا بير لچي بكينوا پیغمبری خواه عليه الصلاة والسلام چون گنجکاني پر ورده کردوا سير کن پیغمبری خواه عليه الصلاة والسلام پیش هموش تك گرنجي داوا ببيرو باورو عقيدو بيرو بوچوني گنجان عبدالله كري عباس كآموز اي خوية تبانجي دكات كگنجيكا دفرمي اي غلام إني أعلمك كلمات ورا من كان كلمات كان وشيك تفير دكم جنجي بيويست بويك كفير بيت تشي فير دكات يا كمشت احفظ الله يحفظك أي عبد الله أي جنج احفظ الله يحفظك تو خوا بباريز خوادت باريزه بو خواي پروردگار بيويستي بحماية خواي گور بيويستي بپاسوانا خواي گور بيويستي بجندية بباريزت نا ما بست أوانيا تو حدودی خواب پارزه، سنورکانی خواب پارزه، دینکی خواب پارزه، لخوت ول دورو برد دا بجواری تو آنها خواه گر تو د پارزت. او امانتی که خواب سری دا داوید بی پارزه، خواه گر دت پارزت. چه وقت ب پارزه ل نظری حرام، دستت ب پارزه ل دست وشانی حرام، هر وها معدت ب پارزه ل خواردنی حرام، قاتشت ب پارزه ل رویشتن بوشونی حرام. جوید کد به پارزه لجوی گرتن لگورانی موسیقای بدروشتی خواهی گورش تو ده پارزید بلام که تو سنوری خواه ببزینید که دینی خواه نپارزید بگو من خواهی گورش نت پارزید به هیلاک ده چی و برو حال دیر ده چی لدنیا و لقیامت ده یکم شد فیری ده که پیغمبری خواه علی صلی او گنجه احفظ الله یحفظ که ای عبدالله ای گنج تو خواه بپارزه خواه ده پارزه دی پرسیار لخوت هم کن ای باوکان کام لئی و بمن دال که خوی دلی خواب پارزه خوادت پارزه کام تن نصیحتی قیامتی اندکن و کام تن نصیحتی دینی اندکن بو اوی اخلاق و روش تو عقیده و بیروباری انجوان بید ای رولا احفظ الله احفظ که احفظ الله تجده تجاهک اگر تو سنوری خواب پارزید اول هر شوینه پیوستید بخواب خواه گوره لبران برتو داد پارزید دوای اوه پارستنی سنوری خواه دزگرتن بدینی خواه انسان که خوی پی بخت وارد بید، خوای گر محتاج ایمنی نویجی باب کن، محتاج ایمنی لو روز بفرد بین مزجوتو داب نیشین و عبادت بکن، هموی قازان جکی بو خوام نبرا کنم، خوای گر دفتر می آیی و هالذین آمنو، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي أو كسان إيمان تانهناوا ولامي خواب دنوا ولامي بيغمبر كيب دنوا عليه الصلاة والسلام إذا دعاكم لما يحييكم. أجر بانجي كردن بوشتكا جياني ايوي بيو بندك ايوي بيدجيت كوات حياتي راس تقينت جياني راس تقيني انسان لو لام دانا وي فرماني خواو بيغمبري خوا دايا عليه الصلاه والسلام. كاتيك تو جيانك التواوا كاتيك تو بختوريت كولامي خواو بيغمبري كيف ديو عليه الصلاه والسلام بلام كيا خيبيت كسركش بيت سربيتي فرماني خواو بيغمبري كيف كي عليه الصلاه والسلام تشاك بزانتو دل رشيد سود لجياني خود نابيني لدنيا دا وآخرتي شد برو جهنم خواب من پارزه. لما يحييكم كوات حياتي منوتو جياني راستقين وبختوري منوتو بووايا كوالامي خواب پیغمبر كيف دينو عليه الصلاة والسلام بوخو ما نقازان جكي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم اگر چاكب كين چاكا كي بوخو ما نا خواهي قور محتاج عبادتي ايمانيا كوات اي براي مسلمان لسر او پر وردبا ومن دالك شد لسر او پرورد بكا كرول اخوابه كوالامي اخواب پیغمبر كي بذاته عليه الصلاة والسلام. اذا سألت فسأل الله او جاء نصيحتي دكا پیغمبر اخواب عليه الصلاة والسلام فرمي اي رولا اي غلام اي گنج اگر داواي هيچ تكرت فسأل الله لخوا داو بكا نا فرمي لبيرد نچم منيش پیغمبر اخوام خوشتویست اخوام لهمو کسيك مسلمان ترم لهمو کسيك بتقوا ترم شفاعت كاري روج قيامتم اگر هاوارد کرد و دعوات کرد یکم جار بلا یا الله دوم جار بلا یا رسول الله وای پی نوت چکو دینی مشرک کانا او دینی بت پرستکانی قریش کافر کانا دینی مسلمانان نیا لگل خواب بلا یا الله بلا یا رسول الله سیر ک پیغمبر خوا علی صلی الله چون او گنجل سر عقیده و بیرو باور توحید پرورده دکا اذا سالت فاسال الله اگر دعوات کرد بس دعوا لخواب کا و اذا استعنت اگر دعوا یارمتی شت کرد فاستعن بالله بس داوى يارمتي لأخوابك چون لنواجه كان دا أخوائي قورة فيري كردين بلين إياك نعبد وإياك نستعين تنها تو دا پرستين تنها لتوش داوى يارمتي دكين كواتا هر کسي چي چواشا كار بيوه چواشت كاو عقيدة كد قمرابك دروست هاوار كي پياو چاكو پیغمبران بزانا اول ديني اسلام دانية اوقسا او ديني مشرك كافر كانا نا پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام مسلمانانی و راهنان نا قرآنش فرمانی اوی پی کردوین بلکو نهیان لی کردوین او جا پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام بیرو باوری قضا و قدرش لدلی او گنجده در روینه در فرمه واعلم ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك و بزان اگر همو امتی دنیا خربتوا سودی اشتیکت پی بگین ناتوانن الا بون بک خوا بوی نسیبی وديسان اگر هموي خربته وزرر يشتكد لي بدن ناتوان الا او انا باخواله سرتي نسيبه بوتي دواي اويك توحيدي فيردكا او جاء ايمان بقضاء وقدر شي فيردكا بو اويك سيكي تشاونه ترز بيل غير اخواله كزنا ترسي چونك هر كسيك تنها خواب پرستي تنها بانغوازي بو تنها خواب پرستي بك دجمني زور دبيت كساني دل نخوش ومصلحت پرست زور دجايتي دكن بلان پیغمبری خواه اصلا فیری کر کز لکز نترسه اگر همو دنیا خربیتا و زریر لیبدن ناتوان زریر لیبدن رفعت الاقلام و جفت الصحف خواه اگر نسویتی اجل تا و کونه کز ناتوانی پیشی خواه کواتا خواه خود بپرستو لکز مترسه بانگوازی بکتنها بودینی خواه جوی مده غیری اوه خلق هیجنی لآستی خواه پروردگار خواهنی ارجو آسمان سیری او پرورده یکن کلسر عقیده و بیرو باوری توحید پرورده دکا نصيحتي تشتري في غمبري إخوة عليه الصلاة والسلام بو قنجان دفرمي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أي كومالي قنجان هر يتشيل إيوه دتواني جنبينت بابي هينت فليتزوج بيويست لسري جنبينت ومن لم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج تنك جنهنان تاوكد دباريزي لنظري حرام وهروها عورتش الدباريزي لتجبوني زنا اگر جن بینی او شهوت داده مرچته و بحلال توشی حرام نابی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام نیفرمو ای کومالی گنجان تاوکو خانو دکن تاوکو سیاره دکرن تاوکو لکولیه دردچن تاوکو وظیفتان دزدکی و معاشکتان دبی نکن جن بینن نخیر اوانیه یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج هر کسی لئه و توانای جنهنانی هی باشن بینید جا یا خواله پولیسی متوسط ده بید یا خواله چوار ده بید یا خواله دو ده بید که گنج بیتو توانای جنهنانی هی پیویسته لسری جن بینید نگوکو امرو لی ناگرن نک هر کورکان جن بینن کچکش ده بید کلیه تواوکا او جاشوب کات برای مسلمان والله آگاد لپش پرده نیه آگاد لشوین تاریک کان و چولکان نیه چی دکریت؟ لزور لدانشگاه کان لزور لجامعه کان و کلیه کان لزور اگل قطاب خانه کان خواب من پارزه لهمو ولاتان نکتنها لولاتی ایما کواتا فی الله خود مکه خیاند لکروک چکد مکه کاتی شو کردن و جنهنانی هینا جنیبو بین و باشوب کاک چکشد کسی که هاد لدین و اخلاقی رازی بوی بیده یا می خلطینا خوشد مخلطینا تاوکو کلیه تاودکات چونکه او وکو او وای کس یک بینید بی خیتنا او اگری که اوتوز ایش بنزینی پیدا کی بجلی نه کی بسوتی کچی من دچی تا قطابخانه او ته خود درازینی تو زور بجوانی ل قطابخانه شکری گنجی زور جوانی ته دا بتنیج یت شو داد نشن بتنهاش دروی بو او شاره بتنهاش دیتو بزاگال ل خود بیت شتی خرابه نه کی کچم نایکات باش والله الا من رحم الله الا مگری چک خو رحمی پیپ کاو بی پارزت دنا ک توی چی پیر لو شوينا ولو حالة دانن لو أنا توشى جناه بي تجاي جنجك كله همو روانجيك قوتي تدايا نكتنها قوتي لاشا قوتي شهوة آرزوش تدايا كواتا خواي جورا ببيغمبر كيف فرموا بيمان بلي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج أويت واناجن هناني هي باجن بينه نكتك تاوكو دمينته وو تمني تيزور أو جاردواي أو كلية أو كل مال بمينته كوريك خريشي شهوت رابواردني خويتي لسر انترنت وستلايت رفيقي خراب وبدروشتي جادل من جنن بوتشيا او اركو مسؤوليتي بوب خمس رشاني خوم رحمتي خواله هم لايكتن كاري جن هنان وشكردن اسان بكن مي بستو بصد مسقال وبين صد مسقال مي بستو بكوملك مرجي قرس او مرجي كبيغمبري خوا داينا وعليه الصلاه والسلام اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا اگر كسك هاد لدين واخلاق رازبين بس دين واخلاق بيدنه مله ولا دوله مندنيه مله ولا سياره وقصرينيه اگر واب كي زرر لك شكي خود ددي هر وكو چون زرر لك ري خلشيج ددريت بو چونك ارچي جن هنان يانيه زور قرس لسرشانيان اوش پروردي چي تري پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بو گنجان من ك هر گنجك تو اني جن هناني ابي جن بينه اگر نشتوانه او چيب كات ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء او گنجمان كانت وانه جنبينه پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام پاريزري چي بودنا وقايك ده فرمي باب الرجو بيد رجوي سنت او رجوي سنت شهوتي داده مرچينه تا دي پاريز لوي توشي حرام ببه دا وكرم الاخوي پروردگار بمن پاريز الحرام واخر ما خيرك والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله لا مش گاريش تري پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بو گنجان و بو ولي امري گنجكانش ومن دالانش دفرمي صلاة السلام اخوة الاسر بي مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبعين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع فرموي امر بمن دالكان تان بكن نواجب كان لتمني حوت ساليوة لحوت صالية وأمري بيبكا فرماني بيبكا نواجبكا فيري نواجبكا بو چونك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر چونك نواج خاونا كيدا جيريتا ولا فاحشة ولا خرابة واضربوهم عليها وهم أبناء عشر كجيشتنا دا صالي أو جا ليشي دا أقر نواجي ناكر نكر أمري بيبكي لحوتي تا دا أمر بيكردنا لدى صالي دا بيلي دا أقر نواجي ناكرت نكرا كدا وقنجي شو سميالي شي هي نواجي ناكات بوش كلا بدايته وإهمالت كرت تازجت وانا أودنية وفرقوا بينهم في المضاجع دواي عقيدة وتوحيد نواج أو جار أخلاق وروشت وفرقوا بينهم في المضاجع بيغمبري خواه صلى فرموي كرا كانتان كتا كانتان جيقايا ليكتر جيابك نوا لكا لشويني نستنيان دروز دنيا كتو كراك خوشكو برايا چيش بيكا وبخويت لإسلام دا بو چونکه اسلام دینی چی اونده جوان و تواوه هر رگایک برو خرابه بدبار رگایک لبدایت و دبرت نقلیت گره ورده ورده ورده ورده تا دا گوین دا کوین او چالکه او جابله جات چون دربین موا نخیر خوای پرودگار فرمتی ولا تقربوا الزنا لين زيق ما بنوا ني فرمو الزنا مكن هر ده فرمي لين زيق نبنوا چكو گن زيق ني ودا كوي شناوي ولا تقربوا الفواحش لفاحشه وخرابن زيق نبنوا چكو كن لين زيق ودي سند كوي ناوي كواتا سير كه خوش كوبرا نبه بكوي بخويت بو دل بي سي ني اوا اوا با پاگرا گرتني خيزان و کوملگايا زور شت هي بيستراو زور شت هي اعلانش كرا ولا جريده ولا گوفاركان کچشت یک روده ده چونکه اگر ایمان نبو اگر عقل نبو کارساتی گور روده ده خواب من پارزه کواته لمالکانتان بزانن چون من دالکان پرورده ده کن اگر توانات هيا دو جوری هبیک چکان لجوریک کوکرکان لجوریک او شرعی او ادب ک توانای او دنبو امکانیت دنبو لجوریک ده بلام کوکرکان لایک او کج لایک باب یک و نخوت اموش گاریش تری پیغمبر خو علی الصلاه والسلام بو گنجان ده فرمه ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن كامام الترمذي روايت كدوا هيج باوچك بخشينك هديه چي بكركي خوي نبخشي و بمندالكي خوي بكچكي خوي نبخشي و باشتر لهديه ادب روشتي جوان او باوكا اگر بيت روجي بونمون 100000 دينار بدات مندالكي بقدر او چاغنيه ك يك كلمه اخلاق روشتي فيري مندالكي خوي بكات چونکه او پاره بتایبتی که اسرافی تیدابو زید روی تیدابو من دال با پاره زور لخشته ده چه تو روشتی خراب ده بیت و مزان اگر پاره زور دای و زور امکانیتت بسر دارشت او چاک ده بیت نخیر باو پاره زوریه تیک ده چهت وکو شاعر یک ده فرمه این الشباب والفراغ والجده مفسده للمرء ای مفسده فرمه او سیشته انسان تیک ده دنو اخلاق روشتی ناهیلن چی؟ گنجیتی لگل پاره و لگل فراغو دست بطالی دستی بطاله لهیچ تیک به هیچ تیچی بسود مشغول نیه نخریچی علم خواندنه نخریچی کسبتی که کسودی هب نه گنجی که کاتی زوره پارشی به دست وای گنجیشه که کوته دبی چیب کات خوی تیک دادت روشتی نامیند کوته برای مسلمان ای باوکان ای دایکان گرینگ اوانیه که تو پاری زور بدهی من دالکت گرینگ اوانیه که ادب و روشتی جوان کهی اخلاق و روشتی من دالکت جوان کهی باشترین هدیه که پیشکشی من دالکتی ده کهی کواتا پیوست آگا من لیان بیل من دالکان من چون که اوانی که لمن دالکان من مسئولا یکمیان دایکو باوک روشی قیامت محاسبه ده کری لسر او من دالانت یا ایوها الذین آمنوا قو انفسكم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة ای خلچینا خوشتانو خزان من دالکان اشتان بپارزن لا اگریک کسو تمنی کی انسانو بردا خواب من پارزت تو دبیت سو تمنی جهنم اگل اخوانه ترسید کواته ای باوکان نکله سرت خود بپارزی لو اگرا لسرت خزان من دالکان شت بپارزی لو اگرا اگر اهمال یان کی واد بزانی پرورده کردن تنها جل بوکرین و خواردن بو دابین کردنا پار پیدان زور غلط حالی بوئی ادب و روشت و اخلاقی فرکا لو آگری جهنم بی پاریزا که تو بابی چی باش بیت دبی خمی کرکت بی توشی جهنم نبی خواب من پاریزه خمی کچکت بی توشی جهنم نبیت بو اگر لدنیا پید بلین او کرکت من گرتوو حالی ددین ناو من جنیقی که و ناو بو ناو آگرک همو مالی دنیات نا که تا قربانی اوی کرکت نسوته لدنیا همو مالی دنیات نا بخشی بو اوی کچکت توشی فتنه اگ نبیت همو مالکت نابخشی بو اوی کرکت که بجیره بر بیت ای بو بیر لو آگرا بتینو بهیزی خوای پروردگارا ناکی تول قیامت که من دالکتو کشکتو کرکتو خیزانکت به دستی خود دیان خیت اویوا چکه خود رگت بو آسان کردن خود همو وسیله یکت بو هنائی نو مالوا ستلایت بوی دادنیت انترنیت بوی رادششی بو مالوا پاره پیده دیت اهمال اهمالی دکیت لگر رفیق خراب بگره شوانه بادرنگ بیتوا چی وسیله یک چی رگایگ بره او جهنم دیبا تو رشمت بو شل کردو بود آسان کردو که تا خود خستناو جهنم و ببی اوی بو خوشت هز بخود بکی یکم مسئول لو من دالانو لو گنجانه باو که کانن دای که کانن بال خواب ترسن آگایان لیم بی دوم مسئول قطاب خانه کانو کل یکانو دانشگا کان بوی ناون راو وزارتی تربیه و تعلیم که ایشی تنها تعلیم نیه ایشی قطاب خانه تنها فیر کردن نیه تربیه کل پیش تعلیمه وزارة التربية والتعليم پرورده کردن و فیر کردن پرورده کردنی من دالان من لأستوی ما مستهکان و مدیرکان دایا دبیل اخواب ترسن روجی قیامت چاک بزانن لسر او من دالانا لسر او قتابیانا محاسبیان لسر دبیهانی قتابیکانی بدا بونویش کردن نگره گای نویجیان لیه بگرن ولا درس هیا لبر درس کنا بینویش کی هزار درسی اوا یک رکعت نویجنانی برای برزم ما مستای برز همو درس کانت کوکی توا یک سجده ناهینه که او گنجب و خوابی بات که اخلاق و روشتی پیجوان دبید که دبید گنجی چی سود بخش با کمالگا کی که چی تو ببیانوی درس هیا من عیب که لنویجی خوای پروردگار نویجی با خوا چاک بزن روشی قیامت محاسبه دکری لسری لنویجی قتاب یکان مسئولن ای ما مستایان لپرورده کردن و اخلاق جوانیان مسئولن ای ما مستایان چون که ای ولا وزارت یکن پرورده یا پیش اوی تعلیمیش بید خوتن آماده کن بو حساب روز قیامت و مزانه تنها اوی بچی درسکت بلای تو دارا دو داری دی فیر بکیتو جدولی ضربی فیر بکیت تو بچی تو معاش کی خود ور بگری تو اسراحت لی بنوی والله حسابی چی قرصد لسره روز قیامت دی بینی تو و سیمشتیش که لسر مسئولیتی لسر شانه ولاد بگشتی ولاتو ده صلاة دار مسؤولة لو شعبة لو قنجانة هو كاري كان بو آسان كابرو بهشت بيانبا هو كاري كان بو آسان بكري بو قنجان كمستقبل خومان ولاتا كمان لبردست يعني سراحت كا نك كاري وابو قنجان آسان بكري كبهمو آسايش و شرطش درقت يانين إنساني ومجرميان لدرب چيت كا هيچ هزيك تواناي اواني نبيت لخرابة كاريو لفساد کاریو، لبرالاییو، لدز دریجیو، خوان ریجی، دوایی هیچ دامو دزگایی چی درقتی نه؟ که وقت تو لبیدایت او، آو درگایانی که آو جنجبر او جریمه دباد دایخه، دوای او اسراحت دخوید. اگر بیتو لبیدایت او، اگر بنایک کی خانویک کی، اگر اساس و بناغ و دیوار کی قائم به، دوای لسر و چنقاتی لیده کی لیده اسراحتید. بلام هر لبناغ و فاشل بیت، لبناغ و رزیو بیت. چی لسر دکی؟ اگر من دالکان من لبیدایت او، لسر بد روشتی، لسر دور لخوایی، لسر بیدینی پرورد دکین، اید ولاد سبی اسراحت لدستی آوان دکا، قد اسراحت یان لناکت. کوته لسر ولادش پیوسته که گنجان پرورد بکرین، هوکاری واین بودابین بکری که لخوان زیچیان کاته و مستقبل کمال گال بردست یان اسراحت که. خالشی تر لسر گنجان که پیوسته آجایان لخویان بید، رفیق انسانی خراب نکن. في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فرمي إنسان لسر ديني رفيق برادرك إخوتي نقل سر روشتي بتنها لسر دينكشي كواتا شون إيمال كردواري خومان دلين قالت نشقابي يا رنجي دقري يا أخو إنسانش لقل رفيق كيبي نكتنها روشتي دقري دينكشي متأثر دبيبي شنكس وازي لنويش هنا بهوي رفيقي خراب توشي مشروب خوار نواب وبهوي رفيقي خراب توشي بدروشتي وزيناب وبهوي رفيقي خراب توشي كوملها كارساده بهوي رفيقي خراب بوي پیغمبري خوار اسم ده فرمه فلينظر احدكم من يخالل بهر يشكل ايو بزاني دوستايتي چي دكا چي رفيقيتي براي خون پرسياركا لخود ورد بوا تفتيشي برادركانتكا واتبع سبيل من اناب الي لقلب برادرك بكبرو خوابد با لقل كسيق نبيك الاخوة دورت خاته وبرو جهنم بدبا چونك او برادر خرابان اوكو الشيطان واو اذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال اني بريء منك شيطان چون بإنسان دلك كافر با تا كافري دكا وعدي زوري بيدا دا ولا امنينهم امنيات وآوات زوريان بيدا بخشي دوائك كافر بو قال اني بريء منك امن بريء من لتو جامنا قمتي خود كافر بو يتشيشن بيدا رفيقي خرابي جواد لدكا چندها كارساد روي داوا بهوي رفيقي خرابه وا اگر لخود بیت رفاقتی انسانی خراب نکی بوی زنان فرمویانه گنج این من نعمت الله علی العبد علی الحدث اذا تنسک ان یواخی صاحب سنت یحمله علیها لا یچگ لنعمت گورکانی خوال سر گنج اگر دین داریتی کرد دوستایتی کسی چی اهلی سنب کا کبانجی کا بو سنتی پیامر صلی دست به سنت او بگریه ولا قولی چی تری زنانی پیشینه من در رحمتی خواه لبه ده فرمون چی؟ ده فرمون اذا رأيت الشاب في اول نشوئه يصاحب اهل السنة والجماعة فرجه واذا رأيته مع اهل البدع فيأس منه فإن الشاب على اول نشوئه اگر گنجی کتبینی لدین داری تکیده لگل کسیک بو کتنها بانجی کابولای خوا دز بگری با سنتکی پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم او عملی خیرت بو گنجه ببی انشاءالله اگر دیتد لگل کسی چی اهلی بدع بو لگل خرافیک و مبتدعک و بدعکارک بو فیأس منه دستی لبشو او نک خیری پیونی بو کوملگای دبیت شؤمی چیش و بلای چیش بو کوملگای چکا دین داری تیش دبی به علم زانست او بکره دین داری تیش دبی به جوری سنت او بکره اگر گنجک مشروب بخواته و زور زررکی کمتره لوی که دین داری تیکا به جوری بدعه دین داری تیکا که خوا اذنی لسرنی و پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم سنتکی وانه بوا کواته گرانوی گنجان بولای خوا بلام نک شوین بدعه و بدعه کاران کوتن شوین سنتی پیغمبری خوا که علیه صلی الله علیه وسلم او پیشواد به کوابویت عملی خیرت لیده کری کوملگات سودت لیده بینه انشاءالله و هر وها آموشگاریش تیر با گنجان گنجان لنیوان زیاد روی و تند روی نامانه و دینداریتی چی زیاد روی و تند روی و خلق با کافر دانان خواب من پارزه دینداریتی که وسطیت بید دینداریتی که برجواندی خوتو کوملگاکت لپیش چاو بگری بجویره شرعی خوا نک خریجی کاول کاری و مالویران کاری خلق بید خواهی گوره با دینداریتی رازی نیا بای مسلمان با دیندار به خوا پرست بو بلام وسطیت که سنتی پیغمبری خوا علیه الصلاه والسلام رفاقتی حزباتی نکی رفاقتی مبتدع و خرافی نکی رفاقتی انسان نکی که قبر پرست و شخص پرستا تنها خوا پرستا لسر سنتی پیغمبر بر صلی الله علیه وسلم چاک کار به لگل کومل گاکت خیر خواز به نکشر خواز بیت خوای گور برکت دخات عمرت و بهوی تو شو کومل گا اسرا حد کا ان شاء الله دا کارم لخوای پروردگار بو خاطرینا وجوانا کانی بو خاطری صفات برزکانی هدايتي ايما وهمو لايك مانو گنجكاني جمام دا خواهي قورا گنجكان مان بقريني توب لاي خود خواهي پروردگار مالكاني خود آودان بنو بگنجكان خواهي پروردگار خوشكان مانو كچان مانو خيزان مانو دايكان مان بپارزيد خواهي پروردگار بهشت مان بنصيب كي و لجهنم بمان پارزي كومالگا مان بختور كي خوشي و آسودي و بختوري بخيناو مانو لهمو بلاو فتنيك بمان پارزي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأقيم الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.